سورة الجمعة. بسم الله الرحمن الرحيم. دوي برنام كون الله بوسون كارونا براني بوسون ميتا سماء. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. سنج تي يو ني شان فا تنغ لاي และสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินต่างแซ่สองสดุดีแด่อัลลอฮ์ผู้ทรงอภิสิทธิ์ผู้ทรงบริสุทธิ์ผู้ทรงอำนาจผู้ทรงปรีชาญาณ ฮุวัลลดีบะอะซะฟิลอุมมียีนรอซูลันมินฮุมยัตลูอะลัยฮิมอายาติฮยัตลูอะลัยฮิมอายาติฮวะยุซักกีฮิมวะยุอัลลิมุฮุมุลกิตาบะวัลฮิกมะฮ์وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ พระองค์ทรงเป็นผู้แต่งตั้งรอซูลขึ้นคนหนึ่งในหมู่ผู้ไม่รู้จักหนังสือจากพวกเขาเองเพื่อสาธยายอายะห์ต่างๆของพระองค์แก่พวกเขาและเพื่อให้เขาขัดเกลาพวกเขาให้ผุดพองและให้เขาสอนคัมภีร์และฮิกมะห์แก่พวกเขาและแม้ว่าแต่ก่อนนี้พวกเขาจะอยู่ในการหลงผิดอย่างชัดแจ้งก็ตาม วะอาคารีนมินฮุมลัมมายัลฮะกูบิฮิมวะฮุวัลอะซีซุลฮะกีม และกลุ่มชนอื่นๆในกลุ่มพวกเขาที่จะติดตามมาภายหลังจากพวกเขาและพระองค์เป็นผู้ทรงอำนาจผู้ทรงปรีชาญาณ ซาลิกะฟัดลุลลอฮิยุตีฮิมันยะชาوالله ذو الفضل العظيم นั่นคือความโปรดปรานของอัลลอฮ์ทรงประทานความโปรดปรานนั้นแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้มีบุญคุณอันใหญ่หลวง มะซะลุลลดีนฮุมมิลุตเตาราตะซุมมะลัมยะห์มิลูฮากะมะซะลิลฮิมาริยะห์มิลุอัสฟารبئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين อุปมาบรรดาผู้ที่ได้รับคัมภีร์เตารอตแล้วพวกเขาไม่ได้ปฏิบัติตามที่พวกเขาได้รับมอบประหนึ่งเช่นกับลาที่แบกหนังสือจำนวนหนึ่งบนหลังของมันอุปมาหมู่ชนที่ปฏิเสธต่อสัญญาณต่างๆของอัลลอฮ์มันช่างชั่วช้าจริงๆและอัลลอฮ์จะไม่ชี้แนะทางแก่หมู่ชนผู้อธรรม กุลยาอัยยูฮัลลดีนฮาดูอินซะอัมตุมอันนะกุมเอาลิยาอลิลลาฮิมินดูนินนาสฟะตะมันนะอุลเมาตفَتَمَنَّوُ الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดโอ้บรรดายิวเอ๋ยหากพวกท่านอ้างว่าพวกท่านเป็นมิตรของอัลลอฮ์อื่นจากมนุษย์ทั้งหลายแล้วไซดังนั้นพวกท่านก็จงมุ่งหวังความตายกันเถิดหากพวกท่านเป็นผู้สัตย์จริง ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين แต่ว่าพวกเขาจะไม่มุ่งหวังมันเป็นอันขาดเนื่องด้วยสิ่งที่มือของพวกเขาได้ประกอบกรรมชั่วไว้ก่อนและอัลลอฮ์ทรงรอบรู้พวกอธรรมทั้งหลาย قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดแท้จริงความตายที่พวกท่านหนีจากมันไปนั้นมันจะมาพบกับพวกท่านแล้วพวกท่านจะถูกนำกลับไปยังพระผู้ทรงรอบรู้สิ่งเร้นลับและสิ่งเปิดเผยแล้วพระองค์จะทรงแจ้งแก่พวกท่านตามที่พวกท่านได้ประกอบกรรมไว ้ยาอัยยูฮัลลดีนอามะนูอิซานูดียลิศศอลาตมียอมิลญุมอะฮ์ฟัสอูอิลาซิกริลลาฮิวะซัรุลบัยอ์ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ โอ้บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ยเมื่อได้มีเสียงร้องเรียกอาซานเพื่อทำละหมาดในวันศุกร์ก็จงรีบเร่งไปสู่การรำลึกถึงอัลลอฮ์และจงละทิ้งการค้าขายเสียนั่นเป็นการดีสำหรับพวกเจ้าหากพวกเจ้ารู้ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ต่อเมื่อการละหมาดได้สิ้นสุดลงแล้วก็จงแยกย้ายกันไปตามแผ่นดินและจงแสวงหาความโปรดปรานของอัลเลาะห์และจงรำลึกถึงอัลเลาะห์ให้มากๆเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับชัยชนะ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا فَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ และเมื่อพวกเขาได้เห็นการค้าและการละเล่นพวกเขาก็กรูกันไปที่นั่นและปล่อยเจ้าให้ยืนอยู่คนเดียวจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดสิ่งที่มีอยู่ณอัลลอฮ์นั้นดีกว่าการละเล่นและการค้าและอัลลอฮ์นั้นทรงเป็นเลิศยิ่งในหมู่ผู้ประทานปัจจัยยังชีพ